stuff on drugs, so it's kind of like, Ik weet het wel, maar als tiener lijken dat wel. Tot volgende week, mevrouw dan. Natuurlijk. Ik praat altijd correct Nederlands. Get jazzy on that flight that you get on. Hardcore is leven. Wij zijn hardcore. And hardcore will never die. Mighty chaos.

meer. I can't sleep because there's like a fucking monster in my closet, and I have this headache because I know these things. the shit on the dance floor. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to another edition of get to fighting. It happens here, and it finishes here. two men enter, one man leaves. Thank you. bioscoop. Ik zat naast haar in het donker. En ik probeerde mijn hand in haar broek te frommelen. Dat lukte. En op het moment dat mijn vingertoppen haar schaam aanraakte, zei ze: hey, zit niet met mijn shit te kutten. Nightmarish. Sicher schmieden sie ihre Pläne gegen uns.